Book 2 21 29 محادثة قصيرة رقم 2 Bisedë e shkurtër 2 Bisedë e shkurtër 2 من أين أنت؟ Nga vini? Nga vini? Ana min Basel. Nga Bazele. Nga Bazele. Basel fi Suisra. Bazeli ndodhet në Zvicër. Bazeli ndodhet në Zvicër. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. A mund t'ju prezantoj me zotin Müller? A mund t'ju prezantoj me zotin Müller? Hua ajnabi. Ai është i huaj. Ai është i huaj. Hua jetekellem عدت lughat. Ai flet disa gjuhë. Ai flet disa gjuhë. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ është hera e parë që jeni këtu? Është hera e parë që jeni këtu? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Jo, vitin e kaluar isha këtu. Jo, vitin e kaluar isha këtu. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Por vetëm një javë. Por vetëm për një javë. أتستمتع بوجودك عندنا؟ A ju pëlqen këtu te ne? A ju pëlqen këtu te ne? جداً. الناس هنا لطفاء. Shumë mirë, njerëzit janë të sjellshëm. Shumë mirë, njerëzit janë të sjellshëm. Wa tu'jibuni al-manadhir al-tabi'ija ajdan. Dhe natyra më pëlqen shumë. Dhe pejsazhi më pëlqen shumë. Ma hua amalak? Çfarë profesioni keni? Çfarë profesioni keni? Ana mutergjem. Jam përkthyes. Jam përkthyes. Ana utergjem el-kutub. Unë përkthej libra. Unë përkthej libra. Hel hadratak huna li wahdak? Vetëm jeni këtu? Vetëm jeni këtu? La, zëvjeti, zëvji, huna ajdan. Jo, gruaja, burri im, është gjithashtu këtu. Jo, gruaja ime, burri im, është gjithashtu këtu. Wa hunak atfali el-ithnan. Dhe atje janë të dy fëmijët e mi. Dhe atje janë të dy fëmijët e mi.